Fundamentul este baza edificării. Universul este un vast atelier, unii demolează, alții reconstruiesc. Fiecare cioplește o piatră pentru noua clădire, al cărei proiect final este prerogativa marelui arhitect și a cărei economie va fi înțeleasă doar atunci când formele sale vor începe să iasă în evidență deasupra suprafeței pământului, cerul și infernul. Universul este un vast atelier în care spiritele de orice natură participă la rafinarea planurilor lui Dumnezeu. La o scală amplă suntem convocați în a participa prin munca pe care o depunem la creșterea spirituală și pentru a ne apropia tot mai mult de Dumnezeu. Evident că fiecare spirit o face conform evoluției dobândite. Mecanismul este același atât la un nivel elevat, cât și la unul mai redus. Trecem prin transformări la fel ca materia, însă, la nivel spiritual, acestea se realizează din punct de vedere intelectual și moral. Marile fundamente ale Universului Dumnezeu le-a lăsat înscrise în conștiință, din ele trebuie să se nască individualitatea ființei spirituale, care se creează în timp. Astfel, la o scală mai mică, dat fiind faptul că marile baze au fost deja puse, ne reconstruim în continuu în fiecare reîncarnare, demolând vechile ruine. Acest proces de demolare este necesar, deoarece, fără el, nu am putea construi un edificiu solid și o ascensiune continuă. Noile idei nu fructifică decât atunci când terenul este bine pregătit pentru a le primi. Cerul și infernul. Suntem neputincioși din punct de vedere spiritual, deoarece perfecțiunea nu este încă termenul care ne definește, dimpotrivă, avem nevoie de un spirit superior care să ne orienteze în gerul păzitor pe care Dumnezeu îl a lăsat alături de noi însă, pe lângă ajutorul spiritual la care putem apela în orice moment, dispunem și de cunoștințele tot mai avansate ale științei, care ne pot oferi sprijinul necesar pentru a ne autodepăși. Noile idei se fundamentează întotdeauna eficient atunci când avem curajul de a dărâma ruinele trecutului. În zilele noastre există numeroase terapii psihologice care ne ajută să ne regăsim pe noi înșine, totuși, cea mai puternică rămâne învățătura oferită de Isus, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Iubirea are o esență divină și fiecare dintre noi, de la primul până la ultimul, poartă în adâncul inimii scânteia acestui foc sacru. Bianca Etaban, Societatea Spiritistă Română.